berpura-pura. Hilangkan seribu senyuman tanpa muara. Hilangkan keangkuhan, hilangkanlah sanjungan. Hilangkan semua dariku, ku takkan dengar. Semua tak berguna. Tolong takkan kemunafikan, semua bersimpangan. Jangan hilangkan semua kataku, ku tak peduli. Semua dariku, ku takkan dengar. Hilangkan.